Autopromocja. W tym roku ich piosenka Wieża Radości, Wieża Samotności zajęła pierwsze miejsce w trójkowym polskim topie wszechczasów. Pochodzi z albumu Europa i Azja. Sztywny Palazzi w pierwszym historycznym składzie wykona w naszym koncertowym studiu materiał z debiutanckiej płyty. Transmisja tego występu w niedzielę o 25. Zapraszam, Tomasz Żąda. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Cisza wyborcza. Cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Służy temu, żeby właśnie mieć tą ostatnią chwilę na zastanowienie się. Rozpoczęła się o północy i potrwa do końca głosowania, czyli do jutrzejszego wieczora. Lekarze rodzinni krytykują system szkoleń związany z pakietem onkologicznym. Ich zastrzeżenia budzi organizacja i tryb szkoleń. Brytyjscy handlowcy pozazdrościli Amerykanom czarnego piątku i już drugi raz mocno obniżyli ceny. A klienci, jak słychać, zaciekle walczyli o zdobycze. O północy rozpoczęła się cisza wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. Głosowanie jest konieczne tam, gdzie 16 listopada żaden z kandydatów nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów. Cisza wyborcza obowiązuje do jutra, do 21. To czas dla wyborcy, wyjaśnia Olga Skarżyńska z kampanii Masz Głos, Masz Wybór. Cisza wyborcza służy temu, żeby właśnie mieć tą ostatnią chwilę na zastanowienie się, żebyśmy nie byli już namawiani na nic, żeby kandydaci zakończyli swoją kampanię i już więcej nie agitowali. A żeby głos był ważny, wyborca powinien postawić tylko jeden znak X lub krzyżyk na karcie do głosowania, dodaje Skarżyńska. Wybieramy jedną z tych osób i stawiamy w kratce obok nazwiska krzyżyk. I to jest bardzo ważna informacja, bo to musi być krzyżyk właśnie. Linie muszą się przeciąć w obrębie kratki. Nie możemy tam stawiać żadnych znaków innych. Lokale wyborcze będą otwarte jutro od 7 do 21. Trzy osoby podtruły się tlenkiem węgla w Olsztynie, trafiły do szpitala. Strażacy interweniowali w mieszkaniu przy ulicy Kasprowicza. Okazało się, że w mieszkaniu jest duże stężenie czadu. Wszystkie ofiary zatrucia w chwili, gdy zabierało je pogotowie, były przytomne. Strażacy wyjaśniają teraz, skąd ulatniał się czad i po raz kolejny przypominają o właściwym korzystaniu z urządzeń grzewczych oraz regularnych kontrolach instalacji kominowych i wentylacyjnych. Warto też zaopatrzyć się w czujniki tlenku węgla. 3000 lekarzy rodzinnych ma zostać przeszkolonych do końca roku z zakresu onkologii. Taki plan w ramach wdrażania pakietu onkologicznego zrealizuje Ministerstwo Zdrowia i Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Lekarze rodzinni pomagają onkologom w trafnym i jak najszybszym rozpoznawaniu objawów wskazujących na chorobę nowotworową. Jednak jak przyznaje dr Robert Bartosik, na tych szkoleniach nie ma najważniejszego, czyli informacji o tym, na jakie badania lekarze POZ-u będą mogli od nowego roku kierować pacjentów. Pracujemy już dosyć długo, więc wiedzę medyczną posiadamy. Jesteśmy po specjalizacjach, po chorobach wewnętrznych, po medycynie rodzinnej, więc dla nas to nie są nowe tematy. Chodzi tylko o pewne zalecenia do od nowego roku, na co mamy zwracać uwagę. Zostało 30 dni, ale no, tak naprawdę nie wiemy. A tu też słowa na ten temat nie ma, bo nikt nie wie, jak to ma być finansowane. Zastrzeżenia nasze budzi organizacja i tryb tych szkoleń. Doktor Michał Sutkowski, Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Są robione bardzo w pośpiechu, w sposób zupełnie neurotyczny, w przeciągu 6 godzin. No nie da się tego zrobić. To może być konspekt tylko. Chcemy to robić nie tylko w tym roku, ale w przyszłym roku i prawdopodobnie w następnych latach. Wiceminister zdrowia Piotr Warczyński. No nie wszyscy naraz. To jest po prostu niemożliwe. I z powodu tego, że lekarze normalnie pracują i z tego powodu, że no nie można nagle pozbawić społeczeństwo dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej. Przeszkolonych ma zostać ponad 10 tysięcy lekarzy rodzinnych. Szczęśliwy finał poszukiwań dwójki dzieci koło Nowego Jorku. 9 i 11-latek spędzili kilka godzin pod zwałami śniegu. Wszystko działo się w miasteczku około 100 km na północ od Nowego Jorku. Dwaj kuzyni budowali wieczorem zamek ze śniegu, gdy operator pługu pracujący na pobliskim parkingu nieumyślnie zasypał ich zwałami białego puchu. Gdy chłopcy nie wrócili do domu, wszczęto poszukiwania. Po kilku godzinach około 2 w nocy policjant zauważył w stercie śniegu dziecinny bucik i łopatkę. Wkrótce spod 1,5-metrowej warstwy śniegu wydobyto obu przytomnych chłopców, których przewieziono do szpitala. Według policji dzieci przeżyły, bo pod zwałami śniegu powstała przestrzeń wypełniona powietrzem. Dzięki temu mogły oddychać. W północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych panuje ciężka zima. W ciągu kilku dni spadło kilkadziesiąt centymetrów śniegu. I na koniec jeszcze czarny piątek po brytyjsku. Wiele domów towarowych na wyspach zdecydowało się na wielkie obniżki, wzorując się na amerykańskich sklepach. Brytyjscy handlowcy już drugi rok z rzędu wprowadzili wyprzedaże przedświąteczne, a jak przyjęli je wyspiarze, o tym z Londynu Grzegorz Dremer. Galerie i główne ulice handlowe, jak londyńska Oxford Street, przyciągnęły tłumy znęcone zwłaszcza przecenionym sprzętem elektronicznym. Klienci walczyli zaciekle o telewizory plazmowe w 7 wielkich supermarketach Tesco. Wobec naporu tłumów trzeba było chwilowo zamknąć centrum handlowe w Bystrze pod Oxfordem. Wielokrotnie wzywano do sklepów policję, która skrytykowała domy towarowe za to, że nie wyciągnęły lekcji z pierwszej zeszłorocznej próby z czarnym piątkiem. Średnia zniżka cen w wyprzedażach wynosiła 40%. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. No ludzie, żeby takie obniżki w całym kraju, pochmurno, ale lokalnie możliwe także rozpogodzenia miejscami. Na wschodzie słabe opady śniegu, można liczyć na słońce. No nie, nie ma się co tak cieszyć, tylko wysoko w górach. Temperatura maksymalna od minus 5 stopni w Augustowie, minus 4 w Białymstoku i Lublinie, minus 3 w Olsztynie, Warszawie, Kielcach i Rzeszowie. Tak, tak, to najcieplejszy moment dnia. Minus 2 w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Zakopane, minus 1 stopień w Koszalinie, Poznaniu i Krakowie, a 0 w Katowicach i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. White wedding. It's a nice

ważny rozdział. Bill Clinton palił trawę, ale się nie zaciągał. Dalej jasna do roboty, ale nie roby. To czy roboty u nas nie ma? I co ty na to powiesz? Zapłąciłem po północy na szałcie w Chicago. Miałem serce w przełyku, lecz nic mi się nie stało. 12 groszy, tylko nie płacz proszę. 12 groszy w zębach tu przynoszę. Piąty grosik dla policji, to żyjemy bezpieczniej. Wypił litra i stoi taki to mój podopieczny. Szósty grosik na pomniki tworzący historię. Magdalena, gdy popije, robi laskę gdzie? Byle siódmy grosik dla lekarzy. Nóż co złego się zdarzy. Kto najlepiej gra na wieśle? Otóż ja gram całkiem nieźle. Ósmy grosik dla księdza w parafii nędza. W nocnym z alkoholem sprzedaje wedna jędza. Na wycieczce w górach cała klasa katowała wina. Uczeń zły, uczeń dobry, chłopak i dziewczyna. Nauczyciel od WF-u podał pani od polskiego. Film jej się urwał, nie pamięta niczego. Tata, dwa tata Kazika, niedługo przyjdzie pora. Tata Kazika, kontrahatora na kolanach. Śpiewa Lucjan Pawarotti. Święcicki kostał mu parę moich nowych złotych. Na weselach często vomit. Ja wam powiem, moi mili, dobra metoda. Wypić rosół przed wszystkimi. Pot śmierdzi spod, pach na sali, syf, aż strach. Tak bawią się ludzie o złotych zębach. A najlepsza fryzura, jeśli jeszcze nie wiecie, krótko z przodu, długo z tyłu i wąsy naprzecie. Scyzoryk, scyzoryk, tak na mnie wołają. Rogowiecki i Brzozowicz, to się na muzyce znają. 12 groszy, tylko nie płacz proszę. 12 groszy w zębach tu przynoszę. 9 grosz stryjowi, nie licho się narobił. Co to za wegetarianin, co schabowe. 10 grosz dla Jadzi, niech se Jadzia wsadzi. Ona ma siłę oraz nieleczoną anginę. Grosz dzieciowi może wpuścić do budynku. Szósta noc bezsenna, amfetamina na rynku. 12 grosz dla końcu przeznaczam dla ciebie. Kocham cię i tak zostanie. Kocham cię, moje kochanie. Całe stado nawalone, ale praca wre. Wszyscy jarają szlugi, to jest temat długi. Siostra zbiera aktorów, bram wycina piłkarzy, a ja tylko gołe baby. Jeśli gdzieś zauważę, wpierw dezerter, potem radio. Muzyczna jedynka, kto się tam pokazuje, tego ja nie szanuję. I festiwal w Sopocie, jak i Ochlaj i Wyżerka. Ile kasy dać dziadowi o zniszczonych nerkach? Adamu, Adamu, cały czas ma długi. Nowa powieść, science fiction, Jan Paweł 202. Nie powstają twoje teksty, gdy mnie ktoś tak spyta. Za jest laczka i poprawię z kopyta. Do samego końca pan Kazik i 12 groszy. Mówiłem o tym, żeby zabezpieczyć szyję szaliczkiem, zwłaszcza kiedy człowiek biega. I Helena wzięła sobie bardzo do serca to, co powiedziałem. 227-3, gdyby ktoś państwa chciał porozmawiać z Heleną, to oczywiście numer telefonu do dyspozycji. Mogą państwo nie rozpoznać po głosie, bo Helena ma szalik po sam nosek, więc może mieć troszkę zniekształcony głos, ale proszę próbować. 227-3, Helenie jest już ciepło. Rękawiczki też widziałem. Tak, ja doliczyłem się 15 groszy, jeśli mogę wrócić do wątku poprzedniego, bo ja mam... Aż 15? Bo ja mam swoje 3 jeszcze. A, 3 grosze, bardzo proszę. To będą 3 grosze Damiana Kwieka i... Dzień dobry. I zaglądamy do prasy. Dziennik Gazeta Prawna i tutaj przez dwie strony dziennika przejeżdża skład Pendolino. A to aż przez dwie. Aż przez dwie, ale to tylko w gazecie, bo w realu musimy jeszcze 2 tygodnie na Pendolino poczekać. Dziennik Gazeta Prawna przypomina o problemach i różnych absurdach, które pojawiały się w związku z wprowadzaniem tej dlatego nowej dwie strony technologii. Nie sprawdzałem tutaj. Nie, na trzeciej nie ma. Między innymi dziennik przypomina o karach, które będzie trzeba płacić, jeśli ktoś wsiądzie do pociągu bez biletu. Chodzi o to, że w Pendolino nie można jeździć na stojąco. Jeśli ktoś wsiądzie do takiego pociągu i nawet jeśli będzie tam wolne miejsce, konduktor nie sprzeda biletu i wtedy jest możliwa kara w wysokości 650 zł plus cenę biletu, czyli w sumie około 800 zł. Dziennik przypomina także, że szybkość 250 km na godzinę, na którą bardzo liczyliśmy, no to będzie melodia przyszłości albo być może nawet science fiction, ponieważ zaledwie z prędkością 200 km na godzinę według jednego z ekspertów będzie można jeździć w najbliższym czasie tylko na 8% tras. No i jeszcze dodajmy, że Pendolino zostało sfinansowane z unijnego programu pomocy regionalnej, dlatego składy muszą się zatrzymywać we Włoszczowie, Sosnowcu, Lublińcu, Iławie i Malborku. A to chyba nie koniec, bo o zatrzymanie Pendolino ubiegają się m.in. Działdowo, Mława, Ciechanów i Opoczno. Skoro i tak jeździ wolno, to nie zaszkodzi, jak i u nas stanie, argumentują włodarze tych ośrodków i o tym Dziennik Gazeta Prawna. Ja mam dwa pytania. Po pierwsze, rozumiem, że Pendolino się nie odmienia. Nie będzie w Pendolinie. Myślę, że z czasem będzie się odmieniało. W języku jest taka zasada, że jak coś się zadomowi i pasuje do wzorca odmiany, to można. To po pierwsze. Po drugie, trochę się zmartwiłem, że nie można jeździć na stojąco. Czyli jak do przedziału wejdzie kobieta i wszyscy panowie wstaną, to przyjdzie pan konduktor i powie proszę siadać. Wszyscy kary. Rozumiem, dobrze. Gazeta Wyborcza natomiast pisze o wystąpieniu papieża Franciszka w Parlamencie Europejskim w tym tygodniu. Jarosław Mikołajewski komentuje, że papież jest dobry i pięknie mówi, tyle że niczego konkretnego nie załatwia. Europa jest zmęczona, mówi papież, pozbawiona świeżości, zbiurokratyzowana. Staremu kontynentowi potrzeba nowej wrażliwości na istotę ludzką. Wszystko prawda, ale to wszystko, co on mówi do Europy, my, Europejczycy, od dłuższego czasu próbujemy powiedzieć Kościołowi, którego on, Franciszek, od niedawna jest władcą absolutnym, ale komentator zaznacza także, że mówiąc przed parlamentem o tragedii Morza Śródziemnego, papież dotyka samej istoty solidarności wewnątrz Europy i Europy ze światem w przejmującej zbieżności z diagnozami laickich intelektualistów. I to jest Gazeta Wyborcza. I jeszcze mamy Rzeczpospolitą, także temat ważny, poważny. Wywiad z Richardem Pipesem, Rzeczpospolita plus minus. Wywiad zatytułowany Naród rosyjski gardzi demokracją, ale fragment, który dla Państwa wybrałem, dotyczy Ukrainy. Richard Pipes, amerykański sowietolog, mówi tak. Ukraina, decydując się na integrację z Zachodem, wyrażając chęć wstąpienia do Unii Europejskiej, a zwłaszcza do NATO, popełniła wielki błąd. Ukraina mogłaby zachować neutralność. Na to Rosja by się zgodziła. Spełniony by został bowiem podstawowy dla niej warunek. Ukraina nie znalazłaby się w zachodniej strefie wpływów. Świadczy o tym, że taka sytuacja była możliwa, zdaniem Pipesa. Większość sondaży opinii publicznej przeprowadzonych wśród Rosjan pokazują one, że przeważająca część narodu rosyjskiego upatruje w Europie, nie mówiąc już o samym NATO, wroga. Bardzo mało Rosjan uważa siebie za Europejczyków, dlatego naród rosyjski nie przejmuje do wiadomości, żeby państwo będące historycznie rzecz biorąc kolebką jego państwowości zintegrowało się z wrogiem. I to tyle. I to tyle. A o szachach mogę? O szachach? No jeszcze będzie czas, panie redaktorze. Spokojnie, kolejny przegląd prasy za pół godziny. Zapraszamy serdecznie, Damian Kwiek. W szachach niepotrzebny jest pośpiech. Niewskazany nawet. Jak nie mogę, to nie mogę. Nie może pan, ale jeszcze nie teraz. Wszystko w swoim czasie. Dziękujemy, a teraz OSTR i jeszcze ktoś. Gdybym tylko do czarów ja miał dostęp, bym bałuty przeniósł na Majorkę. Nie obchodzą mnie trendy, a la brawo wolę oceanu. Błękit jak z Galapagos, plaża słońce, skala konkret. Dla nas stopnie temperatury w normie. Hamak Walkman, w barach z ponczem, nie problem, się nie bują hałas po dziesiątej. Relaks i luz niemal zmienia nasz grunt. Nie ma, że melanż bez niemena tu. Enigmatik, oderwa mi od pracy. Więcej atrakcji od Las Vegas kasyn. B-boy klasyk, do góry nogami. Podróży do granic możliwości między figurami. Chcę zobaczyć dla ludzi jak magik. Sami swoje między nimi chmury, kluby, kluby, granik. Nie ma szampana na kaskad. Za to żarbi jest nas jakby tu był Madagaskar. Dla mnie tu blitz mega blasta. Nie ma biednych, bogatych, tylko fili, dawaj Majka. Cała prawda, stala nas jak PH5, tylko grill na wakacjach. Raz, dwa, sprawdzam ziołowego gazpa. Astma, nie daje mi szyk, życie daje mi astma. I wish I could take my hood up out of here and move my block to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. I like the no stress. This is like a mess. We can make our music on the beach and we could dance with the sand on our feet. There's no need for money on this island. Co to poza tym, jak kometa serce mam. Astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam. Jazdy grafik, to droga na miejsce stan. Mapy trafik, życie w korkach. Godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na pesku zielone do przylądka. Mi pasuje jak oreo do lolka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie. Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią. Oczy nie mogą się rozstrać. Nika, ziemię wrzątek przenika. Czy mam pisać na płyta, gorące nie dotykać symbolika. Jak u kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little body in and move my body to a tropical atmosphere. I build a studio on an island. A life of no stress. This is happiness. We can make our music on the beach. And we could dance with the sand on our feet. There's no need for money or desire. Wszystkich na imprezie mających styl i Lucy G, D-Boy kręcących się koło do płyt prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i spraw dla bliskich uderzenie w karki Liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic ryb, łódzki staw. Numer do naszej zaszalikowanej Heleny 227-3. Zupełnie zapomniałem o nieoszalikowanym komputerze. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. Jeszcze takie pytanie się pojawiło, pani Halinka w szaliku. Może wróciła z jakiegoś meczu piłkarskiego? Być może. Państwo pamiętają przecież, że się na żylecie była, że się jej boją kibice. Autopromocja. Zostawmy lekturę i kolorowe obrazki na boku. Za kogo ty się uważasz? Ale teraz nie ma to już znaczenia. Zbliżał się ich koniec. Wystąpią Magdalena Cielecka, Maria Seweryn, Andrzej Chyra, Łukasz Simlat, Borys Szyc, Robert Więckiewicz i inni. Muzyka Pink Floyd i Adam Walicki. Reżyseria Krzysztof Czeczot. Audiobooki. Dobrze opowiedziane historie. Słuchowisko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie. Przekaz wideo na stronie internetowej Trójki. Dziś tuż po 21. Zapraszam, Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy bardzo serdecznie. Proszę tego nie przegapić. Zapowiada się wydarzenie. 26 minut po 6, a co dziś wydarzy się w audycji porannej? Oczywiście spotkanie z panem Henrykiem. Gdzieś daleko hen-hen, a może gdzieś blisko. Zobaczymy. Po 6.35, a poza tym będzie sporo o poezji. Tak, będzie o poezji. Nie wiem, czy państwo pamiętają. W środę wspólnie z Beatą Płomecką prezentowaliśmy poezję Henermana van Rompuya. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. Twee dagen weg, de wereld is veranderd, de fruitboom bloeit. To sam autor prezentuje swoje haiku. Próbowaliśmy to przetłumaczyć i to z tego, co pamiętam, Beata przetłumaczyła jako nieobecne dwa dni świat, który się zmienił, zakwitł sad. To już, tak wygląda ta poezja, ale my dziś mówić będziemy o poezji, bo dziś w Warszawie odbędą się pojedynki poetyckie. Tak, poeci będą mieli swoje zawody, o tym po 7.35 będą także występy poetów zagranicznych. Zalesem, mezypoli, zalesem, mezypoli, ať to bolí mezypoli, ustoreli zalesem, mezypoli, mezypoli, zalesem. Gdyby ktoś z Państwa był łaskawy przetłumaczyć, to po czesku było. To też będziemy wdzięczni, 2-2 i 7 trójek. O poezji sporo, a poza tym oczywiście także sport Nowa Generacja, to po 8:00 będą informacje ważne dla kibica w trampkach, będzie także specjalna strefa ekonomiczna. Sporo się będzie działo. Duran Duran. Piosenka z epoki. 6:30 minęła. Więc Więc teraz o pogodzie, a w całym kraju dziś pochmurno, ale lokalnie możliwe rozpogodzenia. Miejscami na wschodzie słabe opady śniegu, na słońce możemy liczyć, ale tylko wysoko w górach. Temperatura od minus 5 stopni w Augustowie, minus 4 w Białymstoku i Lublinie, minus 3 w Olsztynie, Warszawie, Kielcach i Rzeszowie, minus 2 stopnie w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanem, minus 1 w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu i Krakowie, a 0 w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba ba ba. Sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba-da-da-da, da-da-da. Da-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba. Łagodniejsze oblicze sobotniego poranka. Piosenka zdaje się idealna do tego, żeby siedzieć przy stole nad gorącą kawą i wyglądać przez okno. Ale teraz ruszamy w trasę. Medal dla każdego. Zachęcaliśmy do jesiennych rajdów kolarskich w Słowacji. Dziś będą podpowiedzi dla amatorów pieszych wypraw. U naszych sąsiadów można znaleźć wiele urokliwych tras o różnym stopniu trudności. Z Polski łatwo do nich dotrzeć, więc warto się wybrać chociażby na weekend. Jan Bosznowicz, dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej, zaprasza na przykład w Tatry Bielskie. Dlaczego akurat tam? Dlatego to, że Bielskie Tatry są pierwszymi Tatrami, które po przekroczeniu... Najbliżej granicy, tak? Najbliżej granicy, po przekroczeniu granicy Bujce-Polanie, czy w Jurgowe. Jak przyjeżdżamy na Słowację, to właśnie pierwsze widoki mamy na Tatry Bielskie z najwyższym szczytem Hawraniem, 2152 metry. Naszą przygodę z Bielskimi Tatrami możemy rozpocząć w Tatrzańskiej Kotlinie. Tutaj znajduje się słynna jaskinia Beliańska, także jak mamy czas, warto naprawdę zobaczyć. Ale samemu można ją zwiedzać, czy z przewodnikiem? Tak, jaskinia jest ogólnodostępna. W godzinach o czwartej jaskini można ją zwiedzać. Zwiedzanie jaskini trwa około 1 godziny. Wykład jest również w języku polskim, także naprawdę bardzo polecam. Z Tatrzańskiej Kotliny wyruszamy szlakiem na piechotę do schroniska Plesniwiec, po słowacku Szarotka. Tutaj możemy wypocząć, posilić się się wypić dobrą herbatkę i ruszać dalej. Zjeść polewkę, kapuśniak czy gulaszową i właśnie ruszyć dalej do pięknego, malowniczego schroniska na Zielonym Stawie, gdzie znajduje się również schronisko o nazwie przy Zielonym Stawie. Tutaj kto by był zmęczony i oczywiście może również przenocować i ruszyć na wyprawę następnego dnia. Kto ma dobrą kondycję, to może kontynuować swoją wyprawę dalej w kierunku Skalistego Stawu, po słowacku Skalnatego Plesa. Tutaj musimy iść szlakiem czerwonym i dostajemy się na wysokość ponad 2000 metrów. To jest szodło pod Świściówką. Tak? A to jest, no, trzeba mieć trochę kondycji, ale jest to szlak dosyć łatwy. Nie są tam wielkie utrudnienia, także ja myślę, że każdy, kto ma dobrą kondycję, sobie poradzi. I po dojściu do Skalistego Stawu mamy piękny widok na drugi najwyższy szczyt Tat na Łomnicę. Jak mamy czas i trochę euro w portfelu, to możemy wyruszyć kolejką gondolową na Łomnicki Staw na 2634 metrów i tutaj w nagrodę otrzymamy widok na całe malownicze Tatry po polskiej i po słowackiej stronie. Kto nie ma dużo czasu, to ze Skalistego Stawu może wsiadać w 15-osobową gondolę, która zjeżdża na dół do Tatrzańskiej Łomnicy. Właściwie wyprawa dla każdego, piękne widoki, jesienią tam cisza, nie ma wielu jesienią turystów. Jest naprawdę bardzo piękne widoki, cisza, spokój, mniej turystów, także bardzo polecam. No i taka sobotnia wyprawa. Henryk Sytner i jego gość zapraszał Państwa, aby ruszyć w trasę. Za 16,5 minuty siódma. Thank you. Cieszę się, że Państwo nie zapomnieli o naszej rozgrywce szachowej poranek kontra popołudnie, właściwie popołudnie kontra poranek, bo to oni nas wyzwali na pojedynek. Zrobiliśmy sobie 3 dni przerwy, żeby ochłonąć trochę, żeby jakoś doprowadzić się do porządku po tych bardzo ważnych 4 dniach grania, czyli piątek, sobota, niedziela. Mamy wolne, ale my już myślimy nad tym, co zrobimy w poniedziałek rano. A tu pan Robert od razu sugeruje, że jeśli Ranek przegra, sugeruje mówić, na tym poziomie nie ma już słabych drużyn, staraliśmy się stwarzać zagrożenie, aha, i koniecznie zaśpiewać, nic się nie stało. Jeszcze się nic nie stało i najprawdopodobniej nic się złego nie wydarzy, bo mamy zamiar wygrać tę rozgrywkę, więc nie będziemy mówili, że na tym poziomie oczywiście nie ma już słabych drużyn, ale udało nam się wygrać. Dobrze mówię, panie redaktorze? Tak, bramka jest okrągła, pionki są 2. Więcej, zdecydowanie więcej. A poza tym musimy więcej grać piłką. A właściwie więcej grać szachami. Albo hetmanem popołudnia. Hetmanem popołudnia. A tu kolega jest z popołudniowej audycji. No dzisiaj na gościnnych występach. Ja chciałem już 30 minut temu przyznać się do tego, że ja trochę szpieguję. Rozglądam się. Muszę jak, trochę. Jak tu macie wszystko poustawiane. Muszę trochę pozakrywać monitor, bo mamy tutaj klucz. Na tym poziomie nie ma już słabych zawodników, słabych drużyn, tak to było. Dobrze, już sobie zapisałem. I musimy więcej grać szachami. A ile tych groszy było? 12. 12? Tych jeszcze swoje 3, to razem... Kilkanaście po prostu. Kilkanaście, dokładnie podając. Bo Gazeta Polska codziennie w sekcji Kultura pisze o tym, że Kazik Staszewski w swoim nowym projekcie pod nazwą Zuch Kazik zaśpiewał zakażone piosenki, totalitarne hymny i przyśpiewki. Nic tak nie oddaje absurdu okresu komuny w Polsce, jak tworzone wówczas filmy czy literatura, pisze Gazeta. Wyśpiewywane onegdaj jak hymny propagandowe pieśni, dzisiaj w wykonaniu Kazika Staszewskiego brzmią jak muzyka do chocholego tańca. No i między innymi znajdziemy tu piosenki takie jak jak Hej młody junaku, Gdy naród do boju, Międzynarodówka, ale także na przykład hymn służby Polsce. O tym pisze Gazeta Polska codziennie. Super Express natomiast przypomina o smutnym wydarzeniu, kontuzji Artura Jędrzejczyka, piłkarza, którego widzimy na zdjęciu, i to, co w tego typu gazetach jest ciekawe, to oczywiście jest nawet narysowane, w którą stronę Artur Jędrzejczyk się przewrócił. A jeżeli chodzi o szczegóły, to jest informacja, że przebojem wdarł się do pierwszej jedenastki reprezentacji Polski. Po strzelonym golu w meczu ze Szwajcarią zachwycił piłkarski świat, wskakując do sektora kibiców. Teraz Artur Jędrzejczyk przeżywa dramat. Obrońca Krasnodaru po spotkaniu Ligi Europy z Lille zerwał więzadło krzyżowe przedniej lewej nogi. W przyszłym tygodniu przejdzie operację w Monachium, będzie pauzował minimum pół roku. No i też warto tutaj dodać, że w mediach społecznościowych pojawiła się bardzo szybko kampania. Jeden z dziennikarzy ją zainicjował. Użytkownicy mediów społecznościowych umieszczali zdjęcia właśnie z Arturem Jędrzejczykiem i dodawali mu otuchy w ten sposób. Mało tego, że jest narysowane, w którą stronę przewrócił się, ale jest też, to jest ikonografika, dobrze mówię? To jest tak, infografika nawet. No tego zerwanego. Tak. Widać, jak zerwane. To, że czerwone, też nie przypadek na pewno. Mhm. W fakcie natomiast możemy dowiedzieć się o zarobkach. Właściwie skoro była premiera Karpia, to możemy już o Mikołaju mówić. Absolutnie. Do Bożego Narodzenia niespełna miesiąc, a już sypnęło ofertami pracy dla świętych Mikołajów. Stawki, fakt precyzuje, nawet 90 zł za godzinę. W ciągu dnia można zarobić około 500 zł. Ale nie chodzi tylko o świętych Mikołajów. Jedna z warszawskich agencji za promowanie artykułów w świątecznym przebraniu proponuje hostessom 20 zł za godzinę brutto. Biorąc pod uwagę liczbę godzin pracy, które agencja oferuje, od 90 do 150 miesięcznie, można wyliczyć, że pracując w pełnym wymiarze godzin, zarobimy 2000 zł miesięcznie brutto. A może byśmy się tak przebrali? Ja niestety dysponuję tylko wąsem. Mam jeszcze, nie wiem, zdążymy o oślicę Antosi? Może to oczywiście. Tylko nie wszystko zrozumiałem, ale też zwracam uwagę, bo tu też jest, powiedzmy jakby... Ona jest uśmiechnięta? Co jest najistotniejsze. Czy co jej jest? To jest spazmatyczna radość, myślę, tak można powiedzieć, ponieważ oślica Antosia jest w ciąży, a na tym zdjęciu ten uśmiechnięty osioł to jest dumny przyszły tata. A jeśli chodzi o infografikę, to znajdziemy też informację, że Antosia jest zasypywana czułościami. Prawdopodobnie ta infografika to okazuje, a to jest najprawdopodobniej kierunek przekazywania uczuć. A, bo jest też strzałka, w którą stronę oni przekazują sobie uczucia. Noskami się tak miziają, no. Fakt. Fakt o tym pisze. No, rzeczywiście, ale dumny tata jest naprawdę dumny, taki ma wyraz twarzy. Tu nawet ucho też w stronę infografiki. Ucho jest samo szczęśliwe, co dopiero cały tata. Damian Kwiek, dziękujemy. To jest poranna sobotnia prasa z przeróżnymi ciekawymi informacjami. My dla Państwa mamy bardzo ciekawą informację. Otóż dziś w Warszawie odbędzie się pojedynek poetów. Nie wiem, czy redaktor kiedykolwiek słyszał o czymś takim. O poetach? O poetach. Dwa razy tak. Gratuluję. Będą poeci także zagraniczni. Proszę posłuchać, bo to jest naprawdę bardzo ładny wiersz. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, krocie cierkio, krocie cierkio, kłasek, kłasek, kuko krzyżyk, i o, I love New York, I bomb Iran, I bomb New York, I love Iraq, 9-11, 9-1, bombardier jest Teheran, 9-11, bombardier jest Pyongyang, kuci uci, krocie, krocie, buci, buci, uci, uci, I smell of Christian uci, I smell of Islam uci, etc., etc. I co redaktor zrozumiał z tego wiersza? Poeta multilingwistyczny, wszystko czyli nic. Bardzo dobrze, ale co podmiot liryczny chciał nam przekazać? System zero-jedynkowy. Za 4 minuty siódma. I want you thin finger.